Max. Tabletka zawiera 500 mg apnio do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 sierpnia, jest południe. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Hasło wyborcze zaprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Mamy je poznać za kilka minut. Zapasy gazu w krajach unijnych osiągnęły wymagany poziom. Tej zimy będziemy bezpieczni, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wystąpią w ćwierćfinałowych meczach turnieju tenisowego w Cincinnati. Za chwilę Prawo i Sprawiedliwość ma zaprezentować hasło wyborcze. Będzie dotyczyło tego, o co troszczą się Polacy, powiedział w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller. W prezentacji hasła oprócz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wezmą udział członkowie prezydium tej partii. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Razem z wyborami zostanie przeprowadzone referendum. Wczoraj wieczorem Sejm przyjął projekt uchwały w tej sprawie. Wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski w Polskim Radiu 24 apelował, żeby nie ulegać namowom do bojkotu, a w szczególności nie drzeć kart referendalnych. Ja mogę tylko i wyłącznie apelować, żeby 15 października oprócz pobrania karty z kandydatami do Sejmu, do Senatu, również na tej trzeciej karcie do głosowania, karcie referendalnej, zdecydować. Tutaj każda decyzja według własnego uznania jest wiążąca. To jest święto demokracji. Weźmy w tym udział. Będą 4 pytania referendalne. Dotyczą relokacji nielegalnych imigrantów, wieku emerytalnego, wyprzedaży majątku państwowego i zapory na granicy. Tej zimy będziemy bezpieczni, napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, komentując stan zapasów gazu. Kraje Unii osiągnęły wymagany przepisami poziom zapełnienia magazynów z błękitnym paliwem. Wieczorem przekroczył on 90%. To 2,5 miesiąca przed wymaganym terminem. Razem odchodzimy od rosyjskiego gazu, napisała przewodnicząca komisji. Wcześniej unijne zapasy błękitnego paliwa w ponad 90% skomentowała też komisarz do spraw energii Kadri Simpson. Powiedziała, że Unia jest dobrze przygotowana do zimy. Komisja Europejska podkreśla, że magazynowanie gazu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw w Europie, ponieważ zimą te zapasy mogą pokryć nawet 1/3 zapotrzebowania Unii na gaz. Według komisarz do spraw energii sytuacja na rynku we wspólnocie jest o wiele bardziej stabilna niż w ubiegłym roku o tej porze dzięki podjętym działaniom. Kadri Simpson przyznała jednak, że rynek gazu pozostaje wrażliwy i podatny na zawirowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z unijnych danych wynika, że polskie zbiorniki gazu są wypełnione niemal w 93%. Rząd Olafa Scholza znów złamał obietnice, piszą niemieckie media, po tym, gdy Berlin wycofał się z planu zapisania w budżecie przeznaczenia 2% PKB na obronność. Domagało się tego wcześniej Ministerstwo Obrony. Berlin zmienił zdanie, ponieważ prawdopodobnie nie będzie w stanie osiągnąć założonych wcześniej celów. Gdy w społeczeństwie narastają nastroje zniechęcenia, kanclerz rzuca na szale kolejną obietnicę bez pokrycia z nadzieją, że słupki poszybują w górę. Tym razem wyborcy zauważyli to znacznie wcześniej. Ocenia dziennik Augsburg Allgemeine. Gazeta Bild z kolei przypomina, że Niemcy już po raz kolejny zawodzą sojuszników z NATO. Słowa te są reakcją na ostatnie doniesienia, wedle których rząd Olafa Scholza nosi się z zamiarem odejścia od planu zapisania w prawie wytycznych NATO dotyczących wydatków na obronność. Z ustaleń dziennikarzy Bilda wynika, że rząd dopiero po niewczasie zauważył skutki swoich szumnych zapowiedzi. W przyszłym roku Niemcy nie będą w stanie osiągnąć 2% celu. Scholz będzie się więc dwoił i troił, aby spełnić obietnicę przynajmniej na papierze. Czytamy w Bildzie. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Iga Świątek zagra dziś w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati. Przeciwniczką Polki będzie Czeszka Markéta Wondrusowa. Drugi trener reprezentacji Polski w Billie Jean King Cup Maciej Domka podkreśla, że 22-latka świetnie czuje się na kortach twardych. Świetnie weszła w ten drugi turniej, biorąc pod uwagę ostatni turniej, ciężki mecz z Pegulą. Widać, że jednak na kortach twardych Iga czuje się dobrze i wszystko jest na swoim miejscu. Spotkanie rozpocznie się około 17 czasu polskiego, około 19 również w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati. Zagra Hubert Hurkacz, jego rywalem będzie Australijczyk Aleksiej Popyrin. Kilkudziesięciu wybitnych artystów jak Iwo Pogorelicz, Bruce Lee czy Kate Liu wystąpi w czasie 24 koncertów rozpoczynającego się dziś w Warszawie 19. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Współorganizatorem festiwalu jest program drugi Polskiego Radia, a Polskie Radio i Polskie Radio Chopin są patronami medialnymi wydarzenia. Polskie Radio jest związane z festiwalem Chopin i jego Europa od początku jego istnienia, podkreślał dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Musimy pamiętać, że cały dźwięk festiwalu jest rejestrowany przez Polskie Radio i my potem korzystamy z tych rejestracji właściwie już na wieczność, dlatego że większość z tych rejestracji znajduje potem swoje miejsca w fonografii. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił, że festiwal zyskał już uznanie w Polsce i na świecie. Niestety bilety są już wszystkie wyprzedane, ale dzięki wspaniałej pracy drugiego programu Polskiego Radia ponad połowa koncertów będzie dostępna. Będzie można na żywo też słuchać. Na antenie dwójki znajdzie się aż 21 z 24 festiwalowych koncertów, z czego 9 będzie nadawanych na żywo. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dziś w Warszawie odbędzie się pierwsza noc fotografii. W czterech miejscach w mieście na dużych ekranach plenerowych rozbłysną projekcje ze zdjęciami, mówi dyrektorka Muzeum Warszawy Karolina Ziembińska-Lewandowska. Programy poszczególnych ekranów będą się troszkę różniły, ale na przykład na każdym z nich będzie można zobaczyć taki miks z fotografii archiwalnych Muzeum Warszawy. Na każdym z nich będzie też jakiś fragment międzynarodowego repertuaru, który był prezentowany tego lata na takim największym światowym festiwalu fotografii w Arles. Początek o 20:30. Ekrany plenerowe staną na rynku Starego Miasta przed barem Studio przy Pałacu Kultury i Nauki w Parku Szczęśliwickim i Parku Pięciu Sióstr. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju będzie upalnie i burzowo. Najwięcej deszczu i burz w strefie Pomorza, Kujaw, jak również na Dolnym Śląsku, w Małopolsce oraz w Bieszczadach. Poza północną Lubelszczyzną, wschodnim Mazowszem i południem Podlasia opady mogą występować wszędzie. Temperatura na wschodzie Polski od 31 do 33, na pozostałym obszarze od 25 do 30. Chłodniej jedynie na wybrzeżu, maksymalnie 22-24. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywiste. Na zegarze już prawie 7,5 minuty po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. Miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje nam weekendowych planów. Jest sporo wydarzeń, o których Państwu opowiadamy. Na początek tej godziny Incubus. A w tej godzinie wrócimy na Dolny Śląsk w okolice Wałbrzycha. To jeśli chodzi o kopalnie otwarte dla zwiedzających. Oprócz tego o atrakcjach festiwalu Blender Art opowie Ewa Mierzejewska. Przed godziną 13 to impreza nie tylko dla wielbicieli kulinariów, ale także dla pasjonatów motoryzacji. A zaczniemy od koncertowego przewodnika weekendowego, ale najpierw w trójce Lady Punk, a później Imagine Dragons. 11,5 minuty po godzinie 12. Państwo słuchają. Zapraszamy na weekend. Program Trzeci Polskiego Radia. Up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings Imagine Dragons przed momentem w Trójce, a przed nami przewodnik po wydarzeniach muzycznych i Małgorzata Łukowska. Zaczynamy od Tilaf. Lato to czas festiwali. Dzisiaj startuje ich przynajmniej kilka. Wśród muzycznych wydarzeń m.in. Rokowizna, czyli Poznański Festiwal Muzyki Rokowej. Na zielonych terenach portu lotniczego Poznań-Ławica zagrają dziś Tilaf, Organek, Sztywny Pal Azji i Big Cyc. Jutro z kolei przed poznańską publicznością wystąpią Kult, Nocny Kochanek, Zenek Kupatasa i zespół Pull the Wire. Rokowizna startuje już dziś o 16 na poznańskim lotnisku Ławica. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Z kolei w Gdańsku rusza dzisiaj kilkudniowa impreza pod nazwą Wisłoujście. To już piąta edycja tego wydarzenia. W Starej Twierdzy rozstawionych zostanie kilka scen. Na każdej z nich usłyszymy muzyków wykonujących różne odmiany chilloutu. Na scenie wystąpią DJ-e z całej Polski. A Wisłoujście startuje dzisiaj o 17 i potrwa do niedzieli. Jest też impreza dla miłośników muzyki reggae. W Darłówku w województwie zachodniopomorskim startuje dzisiaj 15. edycja festiwalu Reggae World. Wystąpią m.in. Skankan, No Logo, a o 22.00 zagra dziś Wawa Muffin. Festiwal potrwa do jutra. Z kolei utwory Kory Jackowskiej zaśpiewa dziś w Białymstoku nasz niedawny trójkowy gość, Ramona Rey. Na koncercie zaśpiewa repertuar zespołu z całego okresu jego działalności, nie pomijając też utworów Kory z jej solowych płyt. Start tego wydarzenia o godzinie 18. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące usta, gorące dłonie w półmroku, cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło, falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy, budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the bus? Przewodnik po wydarzeniach koncertowych przygotowała Małgorzata Łukowska. To your eyes, I see the

totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Razem tworzymy polski sport. Minister Kamil Bortniczuk. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska z projektem Polski Atom. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 19 sierpnia, goszczą nas Międzyzdroje. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Red Lips oraz Demono. Transmisja wieczornego koncertu od 19.30. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Wyłączny emitent monet i banknotów kolekcjonerskich w Polsce. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 13. Zapraszamy na weekend. Warto zaczerpnąć języka i to dosłownie. Kilka zwrotów po angielsku teraz przy okazji znanych i lubionych piosenek. Dzisiaj słowa i zwroty czerpiemy z tego utworu. Express yourself. Madonna. To jest taki homage, homage for feminism. Co takiego? Homage? Homage. Mm-hmm. Taki ukłon w stronę feminizmu. Podobno. Express yourself, czyli trzeba się zgromadzić i Madonna woła Come on girls. Do you believe in love? Potem dodaje, because Madonna, have something to say about it. And it goes something like this. I zaczyna się opowieść. I o co chodzi? Refren. Don't go for second best baby. Kontynuujmy. Okay, don't go for second best baby. Put your love to the test. Nie szukaj drugich szans, nie dawaj drugich szans. Mm-hmm. Bardziej chyba tak. Ale poddaj miłość. Czyli trzeba celować w numer jeden, pierwsze miejsce. Poddaj miłość testowi. Oh, you know you've got to make him, czyli facet, you've got to make him express how he feels. Niechże on pokaże, co tak naprawdę czuje. Jak bardzo kocha. Mm-hmm. A potem Madonna dodaje, maybe then you'll know that your love is real. I wtedy ty będziesz wiedzieć, podejmiesz decyzję, tak czy tak naprawdę to jest ten, jedyny. Czyli prawdziwy test miłości. You don't need diamond rings or 18 karat gold, mówi Madonna. Nie potrzebujemy ozdób. Ani fancy cars that go fast. And you know they don't last. Wszystkie rzeczy materialne nie przetrwają. Tak jest, przemijają. What you need, po pierwsze, is a big strong hand to lift you to your higher ground. Przede wszystkim potrzebujesz kogoś, na kim się można oprzeć. And he will make him love you, you will make him love you till you can't come down. I wtedy będzie to miłość bardzo namiętna i doskonała. Express yourself, Madonna. Madonna śpiewa o cennych przedmiotach, o szybkich samochodach i o gadżetach, ale odwołuje się ostatecznie do relacji męsko-damskich i podpowiada kobietom, jak powinny szukać tego jedynego. Bed and breakfast w pigułce i jak zwykle błyskotliwy. Raf Uzar, a my zapraszamy na weekend, przeniesiemy się na imprezę, która, proszę Państwa, w swojej nazwie ma blender, ale to za kilka minut. I need peace, I need hope, I need guidance. I need more than myself. I need light, I need life, I need what I never felt. Sisters and brothers, I'm picking sides. And both of our mothers are terrified. And I'm crying out to empty sky. Five przed momentem. Suski Dom Kultury organizuje festiwal Blender Art. Ewa Mierzejewska na miejscu w Suszu z Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Co to za impreza, która ma miks w nazwie? No właśnie to jest taki festiwal, który właśnie tutaj, tak jak ten blender, może sobie każdy przygotować taki koktajl, bo są tak. Po pierwsze jest to impreza muzyczna i dziś o 22:00 największą gwiazdą dzisiejszego dnia, pierwszego Dni Susza i właśnie Blender Art Festiwalu jest koncert Dawida Kwiatkowskiego. Chciałam ci powiedzieć, że jego fanki, nie wiem jak się na nim mówi, czy Dawidki, czy kwiaciarki, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie one tu spały pod gołym niebem. Od wczoraj one tu są, żeby być pierwszymi pod sceną. A mają jakieś takie znaki rozpoznawcze, że od razu wiedziałaś, że to nie, są od razu fanki jak Dawida patrzysz, Kwiatkowskiego. To wiesz? Nie wiem jak ci to określić, ale jak patrzysz na nie, to od razu wiesz, że one kochają Dawida. Aha. Więc one dzisiaj tu już czekają i no trochę jeszcze się naczekają, bo ten koncert jest o 22:00, ale na pewno nie będą się nudzić, dlatego że... Zajęły sobie najlepsze miejsca. Oczywiście, pod samą sceną. Po pierwsze, organizowany jest tu także regionalny festiwal smaków i chciałam ci powiedzieć, że będą rywalizować ze sobą cztery koła gospodyń wiejskich, tutaj z okolicznych miejscowości, więc spodziewamy się przepysznej regionalnej kuchni. One będą do dzisiaj o 15 i od 15 właśnie będą pokazywały i częstowały tym, co mają najlepszego, ale to, dlaczego my tu jesteśmy, czyli Polskie Radio Kierowców, to jest pierwszy suski zlot ciężarówek. Ewa, poczekaj, już się zjeżdżają. Niesamowicie. Ja chciałem jeszcze na tych smakach się skupić. Siedem kół gospodyń wiejskich. Ja tutaj czytam, że to będą setki kilogramów bigosu i konkurs jedzenia pierogów. Rozumiem, że panie skupiły się na konkretnych potrawach. I to właśnie te potrawy będą serwowane. I ostatecznie zostaną wybrane te najsmaczniejsze, które koło zwycięży. Tak. Tego nie wiemy. Właśnie tak. Natomiast nie wiemy jeszcze, które koło zwycięży. I jeszcze chciałam ci powiedzieć, że panie jeszcze z tej kuchni swojej nie pokazały, bo tak jak mówię, o 15 dopiero mają się pokazać. Tu my bardzo już na to czekamy, bo jesteśmy głodni już. No po prostu co ci mam powiedzieć? Jesteśmy to od samego rana, więc trochę zgłodnieliśmy. Ale ja powiem ci szczerze, liczę na taki regionalny sznyt i taki regionalny placki z owocami. Jestem bardzo ciekawa, jak one będą wyglądały w wersji właśnie tutaj mazurskiej, suskiej. A jeszcze, wracając do tego naszego zlotu ciężarówek, no to właśnie, my tu jesteśmy dlatego, że będziemy te ciężarówki podziwiać, będziemy o nich opowiadać. One przyjadą dziś z całej Polski, ale też wiem, że parę pojawi się z Europy. Ma ich tu być kilkadziesiąt, będzie parada wielka oczywiście, więc będzie na pewno super głośno. Będą też wybory misy ciężarówek, ale oczywiście nie chodzi tu o kierowczynię, które jeżdżą właśnie takimi ciężarówkami, tylko oczywiście o najpiękniejszą ciężarówkę. Tutaj wszyscy, którzy przyjadą, czy turyści, czy mieszkańcy, będą mogli wybrać najpiękniejszą ciężarówkę pierwszego suskiego zlotu ciężarówek. A to wszystko. Ewa, już chciałaś zakończyć. Ja chciałem zapytać, czy już jeździłaś ciężarówką, czy poprosiłaś na przykład o to, że wsiądziesz do kokpitu i jednak, no jakie to jest wrażenie? Przyjemnie się jeździ, bo to wysoko. Bardzo wysoko, bardzo przyjemnie się siedzi za starami ciężarówki, dlatego że wszystko widzisz absolutnie i czujesz się trochę, i to jest takie, powiem ci, trochę zdradliwe uczucie, bo czujesz się jak król jezdni, bo muszę ci powiedzieć, no bo nie ma nikogo większego na jezdni od ciebie. Natomiast jedzie się komfortowo, te fotele, jeśli chodzi o kierowców ciężarówek, one w tej chwili są już hydraulicznie sterowane, więc możesz sobie je podwyższyć, obniżyć, możesz sobie je podgrzać i wszystko robisz to guziczkami, więc to wygląda trochę, powiem ci, jak kokpit samolotu. Taki pokład nowoczesnej ciężarówki. I będzie wszystko wybrana w skórze, bardzo fajnie. Najpiękniejsza, czyli komfort jest. Komfort jest. Jest, zdecydowanie. Jest bardzo dużo miejsca. Konkursy kulinarny, ale także ciężarówkowy. To wszystko, proszę państwa, na Mazurach. No i oczywiście nasi ludzie są na miejscu. Ewa Mierzejewska z Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. naszych dzisiejszych podziemnych eksploracjach zapraszamy teraz Państwa do starej kopalni w Wałbrzychu. To jedna z młodszych atrakcji miasta, która powstała w wyniku rewitalizacji obiektów dawnej kopalni Julia. Dziś znajdują się tam przestrzenie wystawiennicze, ale przede wszystkim mnóstwo ekspozycji ze sprzętami górniczymi. Nazywam się Czesław Bakowski, górnik, który pracował w wałbrzyskich kopalniach. To jest taki wyróżnik tego miejsca, że jak tutaj przychodzimy, żeby nas ktoś poprowadzał, to są ludzie, którzy tutaj spędzili całe lata. Przewodnicy to my, górnicy. Pracowaliśmy na różnych stanowiskach pracy i opowiadamy o tym, co myśmy tam na dole przeżyli. A ludzie chcą słuchać. Słyszałem, że jak się z panem idzie na zwiedzanie nocne, to tak ono trwa trochę dłużej, ale nikt nie protestuje. Czasami zadaję takie dwa nietypowe pytania. Czy jesteście bardzo głodni? Czy wam się spieszy do domu? Jeżeli nie, samowolnie przedłużam sobie czas pracy. A jak jeszcze ludzie słuchają, to wychodzi samo z siebie. Musimy tą historię przekazać młodzieży, żeby sobie wnuk nie myślał, że dziadek zdrowie na dancingach stracił, tak jak babcia mówi. Dodaje Andrzej Partyka, górnik i przewodnik. Jesteśmy w chodniku technologicznym i tutaj będziemy szli, to oglądamy nasz sprzęt rakietowy. To się mówi, ktoś powie łopata, a ja mówię sercówka, hercówka, a po górniczemu, nie wiem czy panu dopuszczą, babska dupa. Dawniej tak na dole to było gorąco chyba. Na dole wbrew pozorom gorące jak tutaj, bo ponad 30 miejscami stopni było i duża wilgotność, więc raczej byliśmy do tego przyzwyczajeni. A to dawniej było gorąco, a teraz? Jaka jest temperatura na dole, jakbyśmy chcieli pozwiedzać? W tej chwili około 9 stopni, duża wilgotność, chłodno, przyjemnie. Jeżeli państwo jesteście zmęczeni upałami, to zawsze w czasie wycieczki jest okazja, żeby się ochłodzić. To, co widzimy na powierzchni, to jest ułamek tych 80 kilku kilometrów wyrobisk, korytarzy, szybów, szybików, które znajdują się pod ziemią. Ile czasu sobie trzeba zarezerwować na takie zwiedzanie u was? Dwie godziny. Jesteście jednogłośni. No niestety nie potrafimy krócej o tym opowiedzieć. W kopalni jest tak, natura nie wybacza błędów. Czasami nas karciła, ale było wesoło pod ziemią. Jak państwo przyjdą, to posłuchają kawałów, posłuchają tego, co sobie robiliśmy. Czasami uszy więdną, ale to jest nasze, górników życie. Nasze. Idąc chodnikiem, przechodzimy różne maszyny, urządzenia, które pracowały u nas w kopalni i o których my, przewodnicy, opowiadamy. Oczywiście, gdy wracamy na powierzchnię, dowiadujemy się, co z urobkiem działo się dalej. Co dalej z tym węglem nie trafi do nas, do składziku na opał? Co innego jest słuchać, a co innego zobaczyć? Łatwo jest wytłumaczyć? No, czasami ręce bolą. Pan jakieś takie zagwozdki, które turyści panu zadali, zarejestrował? Pamięta pan coś? Miałem panią, która kiedyś zaskoczyła mnie tym, skąd bierze się pojęcie górnik. Przecież oni wszyscy są dolnikami, pracują pod ziemią. Aj, no ciekawe, różne są pytania. No gdzieśmy się właśnie bawili, często jest pytania, gdzieśmy się załatwiali pod ziemią na przykład i to trzeba wytłumaczyć. Takie pytania też są. Są chętni ludzie, którzy dopytują się, a mamy tak bogaty park maszynowy na kopalni, unikatowe maszyny wyciągowe, ponad stuletnie, więc tylko u nas stoją. Ja nie przychodzę tu na kopalnię do pracy. To jest moje drugie życie. Żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania, trzeba się tam wybrać. Chodnik otwarty dla zwiedzających jest stosunkowo krótki, ale wart zobaczenia. Jest to miejsce pełne historii ludzi, pełnych pasji, którzy po kopalni oprowadzają. Na wycieczkę po starej kopalni w Wałbrzychu wybrał się też nasz reporter Bartosz Szarafin. I just can't recall what started off. Zapraszamy na weekend. Dobiega końca po godzinie 13 u nas trójkowo-filmowo i Ryszard Jaźwiński, a my już dziękujemy. Realizacja Agnieszka Łukasiewicz, program przygotował Michał Kowarski. Piotr Firan, dziękujemy. Do usłyszenia. Próżno.